Nie bardzo wiem, czy to ja tak długo opowiadam, czy też te utwory są po prostu za długie. Nowe sytuacje. Płyta pani Agnieszka będzie reprezentować nas dzisiaj wieczorem na tym ostatnim fantastycznym koncercie. A za 3 minuty w Trójce serwis informacyjny. Zapraszamy do reklamy. Dla ludzi biznesu, którzy cenią perfekcyjne rozwiązania, przygotowaliśmy nowy Audi Leasing z atrakcyjną niską ratą i bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych. Audi A3 Limousine dostępne jest już od 1030 zł netto miesięcznie. Wystarczy, że wpłacisz tylko 10% ceny samochodu. Po 3 latach możesz zmienić swoje Audi na nowe. Sprawdź ofertę na interesujący Cię model. Zapraszamy do salonów i na stronę audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Verbascon. Suplement diety z bzem łagodzącym przeziębienie oraz dziewanną i pelargonią afrykańską, które przynoszą ulgę w dolegliwościach układu oddechowego, takich jak kaszel i drapanie w gardle. Verbascon. Krok przed antybiotykiem. Grzegorz Ciechowski. Spotkanie z legendą. Koncert i album w hołdzie Grzegorzowi Ciechowskiemu. Kultowe utwory, niepowtarzalne wykonania, wielcy artyści oraz Polska Orkiestra Radiowa pod batutą Adama Sztaby. Partnerem projektu jest Narodowy Bank Polski, emitent monet kolekcjonerskich z wizerunkiem Grzegorza Ciechowskiego. Sephora, tak właśnie ma prezentów moc dla wszystkich na świąteczny czas. Tylko teraz w perfumeriach Sephora wybrane zapachy takich marek jak Giorgio Armani, Boss i Jimmy Choo kupisz nawet do 45% taniej. Odkryj ocean bajecznych prezentów w perfumeriach Sephora. Sephora. Już teraz kumulacja w Lotto. 7 milionów złotych. Weź los w swoje ręce i zostań milionerem. Wygraj 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Wesołych świąt, tatusiu, a tu prezent. Rękawiczki, skarpetki i krawat. Tato, najlepszego, a tu taki drobiazg. Skarpetki, krawat i rękawiczki. Dziadku, a tu ode mnie i od Jasia. Krawat, rękawiczki i skarpetki. Nie masz pomysłu na prezent dla bliskiej osoby? Podaruj opakowanie świąteczne Zdrowital, a wraz z nim elegancką i praktyczną szklankę z miarką ułatwiającą dawkowanie. Zdrowital, suplement diety dla osób po 40 roku życia. Dostępny w aptekach na terenie całego kraju. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Hunterajt. Dzień dobry, środa, 17 grudnia, minęła 16. Środek tygodnia. Serwis Trójki przedstawią Małgorzata Spór i Krzysztof Zyblewski. Podróże służbowe 11 posłów. Pod lupą prokuratury jest śledztwo w sprawie tzw. kilometrówek. Po ataku na szkołę w Peszawarze, dzień żałoby narodowej w Pakistanie, terroryści zabili tam wczoraj 148 osób, głównie dzieci. Ponad 300 tysięcy podpisów razem z nową ustawą już w Sejmie. Rodzice znów walczą o prawo do decydowania, czy 6-latek ma iść do szkoły. A w serwisie na początek informacja sprzed chwili. Warszawska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie tzw. kilometrówek 11 posłów. Dotyczy m.in. marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego, wicemarszałka Marka Kuchcińskiego i wiceministra zdrowia Sławomira Neumanna, a także na przykład posłanek PiSu Jolanty Szczepińskiej i Krystyny Pawłowicz. Chodzi o rozliczenia ryczałtów za służbowe dojazdy prywatnym autem. I to już drugie śledztwo w tej sprawie. Pierwsze dotyczy możliwości popełnienia przestępstwa przez posłów Adama Hoffmana, Mariusza A. Kamińskiego i Adama Rogackiego. Chodzi o służbową delegację byłych polityków PiSu do Madrytu. Doniesienia w tej sprawie złożył klub SLD. Pakistan oddaje hołd ofiarom wczorajszego zamachu w Peszawarze. W ataku talibów na szkołę prowadzoną przez wojsko zginęło 148 osób, w ogromnej większości dzieci. Dziś w kraju Dzień Żałoby Narodowej odbywają się pogrzeby ofiar. Zamknięto szkoły i zakłady pracy, trwają modlitwy za zmarłych. Świat solidaryzuje się z Pakistanem. Nawet skonfliktowane z nim Indie ogłosiły w swoich szkołach 2 minuty ciszy. Wczoraj rano do szkoły w Peszawarze wtargnęło 9 terrorystów przebranych w mundury wojskowe. Jeden z nich zdetonował ładunek wybuchowy, a pozostali rozbiegali. rozbiegli się po klasach i zaczęli strzelać do dzieci i pracowników. Żołnierze przez 9 godzin walczyli z terrorystami, którzy zabarykadowali się w budynkach. Do zamachu przyznali się pakistańscy talibowie. Oświadczyli, że jest to odwet za ataki armii na ich rodziny i dzieci. W związku z zamachem premier Pakistanu Nawaz Sharif zniósł moratorium na wykonywanie kary śmierci za terroryzm. Prawie 300 tysięcy podpisów w sprawie obywatelskiej ustawy o sześciolatkach już w Sejmie. Trzeba je teraz sprawdzić. Kilkadziesiąt pudeł z głosami poparcia złożyła Fundacja Rzecznik Praw Rodziców. Jej projekt zakłada, że to rodzic ma sam decydować o tym, czy dziecko ma iść do szkoły w wieku 6 czy 7 lat, wyjaśnia Karolina Albanowska z fundacji. Obawialiśmy się, czy w ogóle się uda zebrać te podpisy. Okazało się, że rodzice w Polsce naprawdę chcą mieć wybór i wielkie brawa dla was. Naprawdę dzisiaj po prostu rodzice wszyscy, którzy zbierali podpisy w małych miejscowościach, naprawdę czasami całe wsie się podpisywały. Wszystkim wam bardzo serdecznie dziękujemy. Według obywatelskiego projektu rodzice mieli także wpływ na program nauczania i wybór podręczników. Wszystko wskazuje na to, że posłowie zajmą się tą sprawą najpóźniej w marcu, zapowiada wicemarszałek Sejmu Elżbieta Radziszewska. Zgodnie z wszystkimi procedurami w ciągu 14 dni są sprawdzane podpisy. Jeżeli nie ma żadnych wątpliwości, że 100 tysięcy ważnych podpisów jest, a w tym wypadku chyba tak będzie, ponieważ tych podpisów jest dużo więcej niż 100 tysięcy, w ciągu 3 miesięcy musi być projekt procedowany. Czyli mamy teraz połowa grudnia, dodać 3 miesiące. W tym czasie musi się odbyć pierwsze czytanie i tak będzie. To już trzecia obywatelska inicjatywa w tej sprawie. Posłowie najpierw odrzucili wniosek w sprawie referendum edukacyjnego, który poparło 1 000 000 osób. Potem to samo zrobili z projektem ustawy znoszącej obowiązek szkolny dla sześciolatków, pod którym podpisało się 350 tysięcy osób. Ministerstwo Edukacji na razie kolejnego wniosku nie komentuje. Mamy trzeciego kandydata do prezydenckiego fotela. Po Andrzeju Dudzie z PiSu i Januszu Palikocie z Twojego Ruchu deklarację o starcie w przyszłorocznych wyborach złożył Marian Kowalski. To lubelski polityk i były kulturysta. Jest kandydatem Ruchu Narodowego. Jego hasło: silny człowiek na trudne czasy. Na polityczny ring w kampanii prezydenckiej staje Marian Kowalski. Zaangażowany w walkę. Mówił o nim prezes Ruchu Narodowego Robert Winnicki. O proste ludzkie sprawy. Będzie kandydatem, który stawi czoła politycznej mafii jako głos polskiej ulicy. Dodał Artur Zawisza. A sam Marian Kowalski chce silnej armii i lepszej pozycji Polski na świecie. Moje hasło to silny człowiek na trudne czasy. A krzepę ma od lat. Nieskromnie powiem, że byłem jednym z głównych animatorów kulturystyki w Lublinie. Myślę, że jestem w formie, a na pewno pozostali kandydaci na prezydenta mieliby duże kłopoty jakiejkolwiek dyscypliny sportowej, której byśmy musieli się zmierzyć. Łącznie z warcowami. Ruch Narodowy nie ma wysokiego poparcia, ale najwyraźniej jego kandydat ma przekonanie, że spacer farmera może zamienić na spacer do Pałacu Prezydenckiego. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. To ma być wielkie ułatwienie dla tych, którzy nie znają języków obcych. Internetowy komunikator Skype może już automatycznie na żywo tłumaczyć rozmowę. Ale na razie tylko w dwóch językach. Ten tak zwany Skype Translator to eksperyment. Na razie program odkodowuje mowę tylko w hiszpańskim i angielskim. Usługę przetestowały dzieci szkolne w Meksyku i USA, porozumiewając się między sobą w swych ojczystych językach. Właściciel Skype, firma Microsoft, mówi, że z czasem dostępnych języków będzie znacznie więcej. Microsoft dodaje, że Skype ma 300 milionów użytkowników, którzy codziennie, łącznie spędzają na komunikatorze 2 miliardy minut. Rafał Motriuk, Polskie Radio. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. W nocy miejscami słabe opady deszczu, na północy może to być deszcz ze śniegiem. Temperatura od minus 2 stopni na wschodzie do plus 3 na zachodzie i nad morzem. Zimniej jedynie w kotlinach karpackich od minus 5 do minus 3 stopni. Wiatr na wybrzeżu w porywach do 60 km na godzinę, a wysoko w górach do 70 km na godzinę. Jutro pogoda bez zmian, temperatura od 4 stopni na wschodzie do 10 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dziś fileciki cenowe. Filetujemy cynę i pierdot na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy to ości. 48 cali 3D Samsung Smart TV 600 Hz za 2990. Smart TV LG 42 cale 3D 500 Hz za 1899. Xbox 360 Kinect i 5 gier w zestawie za 1349. I creme de la creme 50 rad 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Maksymalnie zakłopotana wzdęciami? Maksymalnie rozkojarzona i nie w swojej skórze? Starasz się maksymalnie ukryć swój brzuch przed wzrokiem innych? Na silniejsze wzdęcia wypróbuj Espumisan Max. Espumisan Max w postaci wygodnych kapsułek zawiera zwiększoną dawkę symetykonu, który szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu i w całości usuwa się z organizmu, zmniejszając uczucie ucisku i pełności. Espumisan Max. Tylko jedna kapsułka w czasie lub po posiłku. Espumisan Max. Do wzięcia. Na wzdęcia. I niskie ceny od Lidla. A dziś licytujemy doskonałą kaczkę w świątecznej cenie. Jedynie 7,77 za kilogram. Tylko 7,77 i kaczka za 7,77 sprzedana. A do tego już od dziś soczyste pomarańcze pachnące świętami. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Pomarańcze po złoty 99 po raz pierwszy, drugi i trzeci i wesołych świąt! Lidl. Co tydzień coś nowego. Kaczka po 7,77 i pomarańcze po złoty 99. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Album Perfect Life 1995. Archiwalny koncert po raz pierwszy na DVD. Goście specjalni. Czesław Niemen, Krzysztof Cugowski, Darek Kozakiewicz, Andrzej Urny, Wojciech Pytkowski. Perfect Life 1995. DVD plus 2 CD do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni, tygodnik Przegląd i Top Gitar. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Jakiego dostawczaka kupiłeś w końcu do firmy? W końcu? Solidnego i niezawodnego Mercedesa. A, to cię musiało kosztować. A, właśnie, że nie. No to kupiłeś w końcu Mercedesa, czy nie? W końcu kupiłem. W końcu roku. W końcu roku dostawcze Mercedesy z rocznika 2014 w najlepszej cenie. Niezawodny Sprinter, ekonomiczny Vito lub miejski Citan z niespotykanym upustem. Chcesz solidny samochód dostawczy? Kup w końcu Mercedesa. Chcesz go taniej? Odwiedź teraz salon Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. W polskim parlamencie gościł dziś Petro Poroszenko, prezydent Ukrainy. O wizycie już za chwilę. Temat powróci także w Pulsie Trójki, który dziś poprowadzi Beata Michniewicz. Puls o 17.45. W audycji popołudniowej opowiemy także o 25. rocznicy reformy Balcerowicza. Facet zrobił rzeczywiście radykalne posunięcia, które się nie podobały wielu ludziom, ale wychodzimy na prostą. Chciałabym, żeby pan Balcerowicz taki kredyt spłacał. Najważniejsze są pieniądze. Nie ma żadnego szacunku dla pracowników. Wciąż dzieli Polaków, choć od ogłoszenia założeń planu Balcerowicza w Sejmie minęło już ćwierć wieku. Do sądu trafił pozew zbiorowy w sprawie redukcji OFE. One zostały umorzone i wartości odpowiadające tym jednostkom przekazane do ZUS-u wpadły w czarną dziurę. Już ich nie ma, tak w tym momencie wiemy. Doszło tak naprawdę do wywłaszczenia. O pozwie zbiorowym w sprawie OFE za pół godziny. Książka to najbardziej oczekiwany prezent gwiazdkowy, tak deklarują Polacy, ale książka niekoniecznie służy do czytania. Książki zawsze ocieplają wnętrze i zawsze powodują, że to wnętrze staje się takie bardziej przyjazne. Bardzo często książki tak naprawdę są czytane, aczkolwiek myślę, że bardzo często jednak stoją na półce i robią dobre wrażenie. Bardzo często są czytane, aczkolwiek o książkach pod choinką za godzinę. Bohaterami reportażu będą twórcy kooperatywy spożywczej, grupa ludzi, którzy robią zakupy bezpośrednio u rolników. Szkoła demokracji, tak zatytułowany będzie reportaż o 18.15. Spotkaliśmy się także z piratem drogowym, spotkamy się w audycji popołudniowej z piratem drogowym, który został ukarany za przekroczenie prędkości. Sprawa jest poważna, bo jechał 300 km na godzinę, a prędkość tę osiągnął, zdaniem sądu, samochodem osobowym marki Skoda. Sędzia stwierdził, że to Skoda jechała ponad 300 km na godzinę. No to gratuluję, no ja takiej Skody w życiu nie widziałem. Prędkość większa niż prędkość, jaką osiąga odrzutowiec podczas startu. O perypetiach kierowcy, który walczył o zachowanie zdrowego rozsądku w trzeciej godzinie audycji. Porozmawiamy też o przeklinaniu na arenach sportowych. Nie oszukujmy, zdarza się, są dyscypliny mniej i bardziej podatne na siarczyste argumenty. Gdybyśmy chcieli dyskwalifikować albo karać piłkarzy na przykład za to, że rzuci jakąś wiązkę, czy przeklnia siarczyście się pod nosem, to podejrzewam, że takie mecze ligowe nie mogłyby się odbywać. Znaczy one by się odbywały, tylko by prawdopodobnie po pierwszej połowie już nie miał kto grać. Nie to co w szachach. Choć koledzy z poranka, kiedy zobaczą nasz popołudniowy ruch, no to różne słowa mogą im się cisnąć na usta, ale do tego dojdziemy. W audycji popołudniowej do barwnego języka sportowców innych dyscyplin także powrócimy. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kantereit. 12 minut po 16 rozpoczynamy audycję popołudniową 22:07 trójek. Dariusz Pieruk przy telefonie. W każdej sprawie zd3@polskieradio.pl albo sms-em 71-335. Powiem Państwu i mówię to zupełnie serio. Dziś muzycznie bardzo mocny program. Będzie kilka prawdziwych perełek. A zaczyna Billy Idol. I trusted a breeze. I fell to his feet. And he raised me up there. And cut me off at the knee. I trusted the law. They didn't help me at all. I wound up black, blue, screwed in the back of his car. I don't wanna wake up alone. I need you to hear me now. I don't wanna do it alone. I need you here with me now. I fell to his knees and he just raised me up to cut me off at the knee. I don't wanna wake up alone. I need you to hear me now. I don't wanna do it alone. I need you here with me now. Save Me Now to Billy Idol. Tu trójka, 16 minut po 16. Zapraszamy do trójki. 16:16, 17. Prezydent Ukrainy, goszczący z dwudniową wizytą w Polsce, zapowiedział dziś w naszym Sejmie, że jego kraj zrzeknie się statusu państwa pozostającego poza blokami wojskowo-politycznymi. Petro Poroszenko stwierdził, że sam po powrocie do Kijowa złoży w parlamencie ukraińskim wniosek o zrzeczenie się statusu neutralności. Zapowiedział również, że w roku 2020 Ukraina będzie chciała złożyć wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej. W Sejmie jest Łukasz Walewski. Dzień dobry. Witam. Czy padły jeszcze inne ważne deklaracje? Tak, dotyczące między innymi energetyki czy Krymu, ale zacznijmy od początku, po tym jak prezydent Petro Poroszenko został powitany gromkimi brawami przez polskich parlamentarzystów, wchodząc na salę plenarną, zwrócił się do zebranych po polsku. Polacy wyciągnęli do nas braterską rękę gdy wróg przeskoczył próg naszego domu. O waszej pomocy, Ukraińcy, nigdy nie zapomnę. Dla nas wsparcie Polski i Polaków oraz okazana nam solidarność są niezmiennie ważne, bo jak uczyć polskie i ukraińskie przysłowie, prawdziwszego przyjaciela poznają się w biedzie. Ukraiński prezydent twardo stwierdził następnie, że dla Ukraińców Krym jest otwartą, krwawiącą raną, a jego aneksji nie da się usprawiedliwić, bo to złamanie prawa międzynarodowego. Stwierdził, że dzisiaj Krym jest pod okupacją, ale tu cytat, wszyscy wierzymy, że flaga ukraińska będzie powiewać nad tym półwyspem. Opowiedział się jasno za wspólnym bezpieczeństwem energetycznym. Aby wytrącić Rosję argument, jakim jest obecnie eksport gazu, pochwalił też polskie działania w Unii Europejskiej w tej sprawie. A zapowiadając wniosek do ukraińskiego parlamentu o zerwanie ze statusem neutralności i perspektywę zbliżenia z NATO, Petro Poroszenko obiecał, że Ukraińcy są odpowiednio zdeterminowani, aby integrować się z Zachodem. Żeby zademonstrować, że jesteśmy gotowi zreformować swój kraj, przeprowadzić transformację europejską, jak trzeba to nawet z orężem w rękach, dziś bronimy naszej Ukrainy, naszej suwerenności, naszej integralności terytorialnej, naszej niezależności, ale na naszych rubieżach wschodnich bronimy też Europy, spraw europejskich, europejskiego bezpieczeństwa, wolności i demokracji. Zachęcamy demokrację. Ale czy te owacyjnie przyjęte tutaj w parlamencie deklaracje można przekuć w rzeczywistość? No, spytałem byłego wiceministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego z PiSu, czy nie jest przypadkiem tak, że te słowa łatwo wypowiedzieć w ciepłej sali parlamentu w Warszawie, a dużo trudniej do tych racji przekonać deputowanych w Kijowie. To prawda, mam nadzieję, że to są przemyślane działania prezydenta Ukrainy, że ta deklaracja, chociaż nie padła w Kijowie, ale w Warszawie, to jednak ma swój głęboki sens, że tutaj oczekuje właśnie, że Polska ponownie stanie się tym promotorem interesu ukraińskiego, że stanie się tym rzecznikiem właśnie tej polityki prozachodniej Ukrainy. No to jest szansa dla nas do wykorzystania, albo się włączymy, albo wesprzemy teraz nie tylko retorycznie Poroszenkę, ale również działaniami faktycznymi. I Ukraina ma prawo sądzić, że uda się jej tak, jak Polsce, mówi Robert Tyszkiewicz z PO i dodaje, że nastąpi to, o ile Ukraińcy sami się wezmą do pracy. Tak jak mówi prezydent Poroszenka, najważniejsze jest spełnienie kryteriów, żeby państwo było zdrowe, żeby nie było korupcji, żeby gospodarka była efektywna, wdrożenie umowy stowarzyszeniowej. To wszystko jest potrzebne, aby móc złożyć wniosek o członkostwo. Wydaje się, że to jest ambitny, ale realny czas, 2020 rok. Natomiast Tadeusz Iwiński z SLD, przypominając, że przecież na Ukrainie toczy się wojna, ma zupełnie odmienne zdanie w tej sprawie. Szczerze mówiąc, wejście Ukrainy do Unii Europejskiej może nastąpić być najwcześniej za 15, a może 20 lat. Dlatego, że są określone kryteria gospodarcze, a perspektywa wejścia do NATO być może jest jeszcze bardziej odległa. Czyli troszkę pan studzi nastroje. Bardzo lubię zdanie prezydenta Kennedy'ego, że lepsze są nieprzyjemne prawdy niż przyjemne iluzje, ale Ukrainie należy życzyć wszystkiego najlepszego. Petro Poroszenko wezwał też polityków w Polsce i na Ukrainie do pojednania ponad historycznymi podziałami, które dzielą przecież nasze narody. A wcześniej ukraiński prezydent spotkał się z prezydentem Polski. W Pałacu Prezydenckim podpisano szereg umów międzyrządowych o zwiększeniu ruchu przygranicznego, o wymianie studentów, wspieraniu reform u naszych wschodnich sąsiadów, m.in. reformy samorządowej. Prezydent Bronisław Komorowski złożył też w obecności znamienitego gościa podpis pod ustawą ratyfikującą w imieniu Polski umowę stowarzyszeniową Ukrainy z Unią Europejską. I wtedy Bronisław Komorowski powiedział, że Ukraina ma prawo, a my mamy obowiązek jej pomagać w realizacji kierunku zachodniego. Odniósł się też do tematu eksportu polskiej broni na Ukrainę i dodał, że wspólny batalion polsko-litewsko-ukraiński, który ma służyć wspólnym ćwiczeniom, ma właśnie funkcję zbliżania tych armii. Warto o tym pamiętać, że nas też nikt w NATO nie chciał na początku. Myśmy się do NATO wbili przez konsekwentne wykorzystywanie tego, co było przydatne. Także na przykład formy różnego rodzaju współdziałania, na przykład na rzecz partnerstwa dla pokoju. To zbliżyło naszą armię do standardów natowskich i ułatwiło w efekcie członkostwo. Wiem, że państwa głównie interesuje kwestia uzbrojenia, więc powiem tyle, że nigdzie nie słyszałem, aby istniało jakiekolwiek embargo na sprzedaż broni Ukrainie. Jeżeli Ukraina będzie zainteresowana tym, to oczywiście Polska jest absolutnie otwarta na rozmowy. Poroszenko dziękował też polskiemu prezydentowi za nieustające wsparcie i stwierdził, że Polska jest najlepszym adwokatem Ukrainy. Dodał również, że czeka na wypełnienie deklaracji mińskiej i płynących z niej zobowiązań strony rosyjskiej o wycofaniu wojsk ze wschodniej Ukrainy, o uszczelnieniu granicy, wypuszczeniu więźniów, zawieszeniu broni i rozpisaniu wyborów, co, jak stwierdził ukraiński prezydent, w 3 tygodnie mogłoby doprowadzić do pokoju. Dziękuję bardzo. Z Sejmu relacjonował Łukasz Walewski, a do wizyty prezydenta Ukrainy w Polsce powrócimy jeszcze w Pulsie Trójki. Zapraszamy w imieniu imieniu Beaty Michniewicz. Jej gośćmi będą Paweł Kowal i Bogdan Klich. Dyskusja w Pulsie Trójki o 17.45. Audycja popołudniowa, 22 minuty po 16. It's Christmas time. There's no need to be afraid. At Christmas time, we let in light and we banish shade. And in our world of plenty, we can spread a smile of joy. Throw your arms around the world at Christmas time. But say a prayer and pray for the other ones at Christmas time. It's hard. Of love can kill you, and there's death in every tear. And the Christmas bells that ring there are the clanging chimes of doom. Well, tonight we'll reach in out and touching you. Bring peace and joy this Christmas to us. Pięć minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Dziś dzień bez przeklinania, a dla wielu dzień jak co dzień, bo wulgaryzmów znaczna część z nas stara się unikać. Co jednak z osobami, którym przeklnąć się zdarza? Nie mówimy oczywiście o tych, którzy używają przekleństw jako przecinków, ale na przykład o takich, którzy są w ciągłym stresie i między innymi przeklinanie pozwala im na rozładowanie emocji. A chodzi chociażby o sportowców. W studiu Monika Sułkowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak w sporcie może wyglądać dzień bez przeklinania? Tak naprawdę dzień bez przeklinania w sporcie musiałby być chyba dniem bez meczów i bez treningów, bo sportowcy, a także trenerzy po prostu klną. Mniej lub więcej, ale obrazek, w którym widzimy zawodnika układającego usta w dobrze nam znane i niekoniecznie kulturalne słowa, nie jest niczym zaskakującym. Mówi Lech Sidor, komentator tenisa i trener w klubie Legia Warszawa. Gdybyśmy chcieli dyskwalifikować albo karać piłkarzy na przykład za to, że rzuci jakąś wiązkę, czy przeklnie, siarczy się pod nosem, to podejrzewam, że takie mecze ligowe nie mogłyby się odbywać. Znaczy one by się odbywały, tylko by prawdopodobnie po pierwszej połowie już nie miał kto grać. Żeby jednak nie oskarżać tylko piłkarzy, w tenisie, czyli sporcie uważanym za dyscyplinę dżentelmenów, za tak zwany biały sport, zawodnikom też puszczają nerwy, także tenisistom z czołówki. W tej wielkiej czwórce dominuje Federer z Nadalem, bo oni rzeczywiście jak dżentelmeni się zachowują. Już człowiekiem odbiegającym jest od nich trochę Djokovic, bo on potrafi się zezłościć, ale bardziej to jest taka złość na samego siebie, wynikająca ze złej gry. Natomiast w wielkiej czwórce no jest ta czarna owca, czyli Murray, który szczególnie daje widzom powody do takiej no wątpliwej trochę satysfakcji, ale jednak kiedy odwraca się i takie mikrofony kierunkowe tam gdzieś z tyłu zbierają te jego siarczyste uwagi, a klnie rzeczywiście jak przysłowiowy szewc. No i to jest człowiek, któremu się zdarza raz na jakiś czas połamać rakietę z premedytacją. Kosztuje na pewno go to trochę pieniędzy. Bo za przeklinanie sportowców jednak spotykają kary, zwłaszcza jeśli uczynią to w transmisji live, która dociera do wielu odbiorców. Spotkał się z tym chociażby Wayne Rooney, który w dość niekonwencjonalny lingwistycznie sposób ucieszył się ze strzelonego gola wprost do kamery, a później przepraszał. Chcę przeprosić za ten występek, który popełniłem pod wpływem emocji, szczególnie rodziców i dzieci, którzy akurat oglądali mecz. Emocje były ogromne i po przemyśleniu swojego zachowania przyznaję, że zachowałem się niewłaściwie. Kolejna dyscyplina dżentelmenów, snooker, potrafi nawet ukarać za przekleństwa utratą partii lub całego meczu, oprócz tego oczywiście odchudzeniem portfela. Wydawałoby się, że nie przeklinają na przykład żeglarze, bo uspokajają ich fale, szum wody, szum wiatru. Nieprawda, mówi Waldemar Heflik, redaktor naczelny magazynu Żagle. Przeklinają wszyscy sportowcy. Każdy, kto uprawia dyscypliny sportu wymagające napięcia, współpracy między ludźmi, kiedy ci ludzie niezwykle od siebie zależą, używają słów niecenzuralnych. Ale kląć to różnica. Znam takich, którzy klną w sposób wspaniały, nikogo przy tym nie obrażając. A używają słów cierpkich, mocnych. No i czasami sytuacja tego wymaga. Jeśli linę trzeba pociągnąć, a ona stawia opór, to możemy ją słowem zmiękczyć. Albo kogoś innego zagrzać do walki, albo zmusić do większego wysiłku. To jest kwestia kontekstu, w jakim to robimy. To prawda, jeśli zawodnik wyzwie przeciwnika, sędziego, czy też nie daj Boże kibica w sposób chamski i wulgarny, potępienie takiego zachowania jest jak najbardziej na miejscu, ale wydaje się, że na przeklinanie z powodu złości sportowej często przymykamy oko, a czasem takie sytuacje są wręcz zabawne, zwłaszcza jeśli zawodnik przeklina nie wiedząc, że przemawia do setek widzów. Mi się wydaje, że wiesz, to był taki odruch, on go kopał z 3 razy, nie? I on go wiesz, odruchowo machnął ręką, trafił go. Taki miałem plan taktyczny. Zaskoczył mnie, ponieważ był mega silny, ale tak poza tym to taki był plan. My nie umiemy grać w piłkę, no zasłużenie, no nam się nie należy drugie miejsce, my jesteśmy beznadziejni, i tylko tyle mam do powiedzenia. A występowali Radosław Majdan, Tymoteusz Świątek i Grzegorz Skwara. Jak to wygląda z perspektywy zawodników i trenerów? Mówi Jakub Bednaruk, trener siatkarskiej drużyny Politechniki Warszawskiej. Uważam, że nie da się kompletnie wyeliminować, można ograniczyć, ale nie da się wyeliminować przeklinania, bo jest to sposób na rozładowanie emocji. Dostałem czerwoną kartkę, może nie za wulgarne, bo moim zdaniem to była zabawna odpowiedź do sędziego, bo dostałem żółtą kartkę i powiedziałem sędziemu, co może sobie z tą żółtką kartką zrobić. Za to dostałem czerwoną, później przeprosiłem, bo oczywiście wstyd mi było. Należy jednak podkreślić, że chociaż rozumiemy emocje sportowców, nie pochwalamy wypowiedzi, w których tego dźwięku musielibyśmy używać tak często, że wiadomość brzmiałaby jak nadawana alfabetem Morsa. O przeklinanie w sporcie pytała Monika Słukowska, która poza tym, że jest dziennikarką sportową, jest także międzynarodowym sędziną, tak? Sędzią snookerowym. I w snookerze przeklinanie ma rozwiązania prawne. Ma rozwiązanie takie, że możesz... Tak, za pierwszym razem dostajesz po prostu oficjalne ostrzeżenie, ale drugie takie ostrzeżenie to już jest strata frame'a, a trzecie to jest utrata meczu, więc trzeba się naprawdę pilnować i za przekleństwo przy stole, takie, które można usłyszeć, dostajesz takie ostrzeżenie z miejsca. I to jest wykorzystywane przez sędziów? Nie ma zmiłuj, tak? Nie ma zmiłuj. Nie ma przeklinania przy stołach snukerowych. Absolutnie nie ma. A są tacy zawodnicy, którzy słyną z tego, że im się zdarza? Oczywiście, że są. Tutaj cytowałaś między innymi, przytoczyłaś słowa Radosława Majdana. To był słynny wywiad pomeczowy z Kanału Plus bodajże. Wtedy Radosław Majdan nie wiedział, że jest na antenie. Rozmawiał z dziennikarzem Kanału Plus. To była transmisja. On nie wiedział, że to oglądają widzowie. I w pewnym momencie ktoś z boku powiedział mu, jesteśmy na antenie. A to przepraszam państwa. Tak, słynne słowa. A to przepraszam państwa. Jeszcze jeden taki kultowy wywiad, jeśli o to chodzi, bo w internecie wciąż można posłuchać rozmowy z Radosławem Janukiewiczem. To jest bramkarz Pogoni Szczecin, który kiedyś po przegranym meczu, on pięknie włada polszczyzną, świetnie mówi po polsku, naprawdę wirtuozeria słowa, co udowodnił w pierwszej minucie tego wywiadu, prawda? A potem pojawiły się emocje. No i to też ma swój wymiar sportowy, to co on mówi. To ma swój wymiar i przyznasz, że nie bulwersuje cię to jakoś tak nie, bardzo. Nie, to wszystko jest to, co on tam mówi, to jest uzasadnione, choć jest to dosadny język sportowca, który schodzi po przegranym meczu bardzo zdenerwowany do szatni. Ja proponuję każdemu przegrać taki mecz, zobaczymy, jak długo utrzymałem się emocje na wodze. Monika Słukowska, dziękuję bardzo. Dziękuję. Tu Trójka, audycja popołudniowa minęła, 16:30. Skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Będzie podwyżka cen prądu, ale można powiedzieć symboliczna. Od 1 stycznia nasze rachunki wzrosną średnio od 1 do 2 zł miesięcznie. Wszystko będzie zależało od tego, ile zużywamy energii elektrycznej, tłumaczy rzeczniczka Urzędu Regulacji Energetyki Agnieszka Głośniewska. Te wzrosty są naprawdę bardzo niewielkie, jeżeli chodzi o samą cenę energii, to jest około 0,5% wzrost. W zależności od tego, jaki mamy wolumen zużycia energii, do której grupy jesteśmy przyporządkowani, czy jest to ta taryfa G11 całodobowa, czy G12, tutaj od tego będzie zależał wzrost naszych płatności. Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził taryfy dla wszystkich dystrybutorów i 3 tak zwanych sprzedawców z urzędu. Będą obowiązywać przez rok. Palestyńska organizacja Hamas nie jest już uznawana przez Unię Europejską za organizację terrorystyczną. To decyzja Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Hamas był na czarnej liście od 2001 roku. Teraz sędziowie zdecydowali się go usunąć, powołując się na powody proceduralne. Sędziowie Trybunału uznali, że wpisanie Hamasu na listę organizacji terrorystycznych w 2001 roku odbyło się na podstawie doniesień prasowych i informacji z internetu, a nie sprawdzonych faktów i decyzji potwierdzonych przez odpowiednie władze. Na tej podstawie palestyńska organizacja kontestowała zasadność uwzględnienia jej w unijnym wykazie, co wiązało się z zamrożeniem aktywów. W środę, powołując się na powody proceduralne, Trybunał stwierdził, że Hamas zostanie wykreślony z rejestru, choć tymczasowo jeszcze utrzymano zamrożenie aktywów. Jednocześnie sędziowie podkreślili, że dzisiejsza decyzja nie pociąga za sobą żadnej formy oceny w sprawie kwalifikacji Hamasu jako organizacji terrorystycznej. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Kuba i Stany Zjednoczone uwalniają jeńców. Władze w Hawanie wypuściła Alana Grossa, Amerykanina, który od 5 lat był przetrzymywany na wyspie, poinformował Waszyngton. Z kolei USA uwolniły 3 agentów kubańskich. 65-letni Amerykanin jest już w drodze do ojczyzny. Przywódcy obu krajów mają wygłosić przemówienia około 18 naszego czasu, a pełny serwis Trójki o 17. Zapraszamy. W nocy miejscami słabe opady deszczu, na północy może to być deszcz ze śniegiem. Temperatura od minus 2 stopni na wschodzie do plus 3 na zachodzie i nad morzem. Zimniej jedynie w Kotlinach Karpackich od minus 5 do minus 3 stopni. Wiatr na wybrzeżu w porywach do 60 km na godzinę, a w górach do 70 km na godzinę. Jutro pogoda bez zmian, temperatura w ciągu dnia od 4 stopni na wschodzie do 10 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Święta bez granic 2014. Niebawem ostatnia piątkowa licytacja. Tym razem mam dla Państwa złotą płytę Lenego Krawica z autografem. Wyjątkową gitarę elektryczną od zespołu Perfect. Scenariusz filmu Bogowie z dedykacją Tomasza Kota. Serigrafią Jerzego Dudy Gracza. Rękopis tekstu Jacka Cygana z płytami. Koszulkę polskiej kadry siatkarzy z autografami Mistrzów Świata 2014. Zapraszam zatem w piątek po godzinie 16:00. Przypomnę, że pieniądze z licytacji przekażemy na rzecz dzieci z chorobą nowotworową, podopiecznych fundacji Nasze Dzieci. Polecam świętabezgranic.pl. Do usłyszenia. Kuba Strzyczkowski. Strategicznym sponsorem akcji Święta bez granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Wesołych świąt życzy sponsor akcji Święta bez granic. Producent leku na zgagę Ranigast Max. Autopromocja. From Palm Springs, reporting for Embassy Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st party race. The Race, Yellow z płyty Stella. Tu Trójka, audycja popołudniowa za 22 minuty 17. Jeżeli ktoś z Państwa liczy na białe święta, to może się nie doczekać. Kilka informacji takich przyrodniczych. Jeszcze tylko 4 dni jesieni do 21 grudnia. Wtedy rozpocznie się astronomiczna zima o godzinie 18.11, a zimy w przyrodzie nie widać. Dżownice, rolnice są pod powierzchnią ziemi, krety na łąkach i pastwiskach nad Nerem i Wartą usypują nowe kopce z ziemi kretowiska, na niebie przemieszczają się dzikie gęsi w kluczach, są jeszcze na bagnach żurawie, słychać ich przepiękny klangor. Gdy dzisiaj je widziałem i słyszałem, to oniemiałem. Bobry w rzece Ner i Warcie intensywnie tną wierzby i olszyny, a stara mądrość ludowa. Nie powróci rychło zima, bo warunków dla niej nie ma. Dla programu Trzeciego Polskiego Radia między Nerem a Wartą Zdzisław Cyganiak. Dziękuję bardzo za tę relację. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Tymczasem w studiu pojawił się Damian Kwiek. Dzień dobry. Dzień dobry. Bo my razem knujemy, jeśli chodzi o poczynania szachowe. Kiedy tylko powiedziałem białe święta, to Damianowi od razu się skojarzyło. Tak, nam białe święta kojarzą się jednoznacznie i zupełnie nie ze świętami, wiadomo. Chociaż pewien związek jest. Białe święta. Nie wiem, z czym to kojarzy się naszym czarnym kolegom z poranka. No im to pewno z niczym. No dokładnie. 22 i 7 trójek, jeżeli chodzi o porady szachowe, zd3@polskieradio.pl i facebookowa strona Trójka w szachu. Polecamy uwadze, ruch wykonamy dziś o 19.05. Zapraszamy do Trójki. A teraz o innych ruchach. Ponad 50 osób skarży Skarb Państwa w sprawie otwartych funduszy emerytalnych. Autorzy pozwu dowodzą, że przekazanie ponad połowy pieniędzy z OFE do ZUS-u było nielegalne. Na razie sąd musi stwierdzić, czy w ogóle powinien zajmować się tą kwestią. Skarb Państwa dowodzi, że pozew zbiorowy jest tu niewłaściwą prawną drogą. Z warszawskiego sądu wrócił właśnie Damian. Sprawa ruszyła? Na razie to jest wstępny etap, w którym sąd bada sam pozew. Chodzi o to, żeby stwierdzić, czy powinien się rozpocząć właściwy proces. Nie ewentualnie. Aktualnie dopiero wtedy problem przesunięcia pieniędzy z OFE do ZUS-u byłby badany merytorycznie. Wśród kilkudziesięciu osób stojących za skargą na Skarb Państwa, ZUS i Towarzystwa Emerytalne jest ekonomistka Ewa Balcerowicz. Odkładałam w OFE, świadomie, zapisując się do OFE, środki emerytalne i zostałam pozbawiona połowy ich poprzez umorzenie i przekazanie do ZUS-u. Pozywający państwo są zdania, że zmiana ustawy o OFE była nielegalna, wyjaśnia reprezentujący ich mecenas Paweł Kowalczyk. Wychodzimy z założenia, że środki, którymi dysponowały OFE, to były środki każdego z członków, a OFE dysponowały nimi tylko na zasadzie powiernictwa. Po prostu powierzone i stanowiły własność nas, każdego z członków grupy. Ponieważ one zostały umorzone i wartości odpowiadające tym jednostkom przekazane do ZUS-u, wpadły w czarną dziurę, już ich nie ma, tak w tym momencie wiemy, doszło tak naprawdę do wywłaszczenia. Przedstawiciel Skarbu Państwa, radca prokuratorii generalnej Mikołaj Wild komentuje jednak, pozew jest błędnie sformułowany. W naszej ocenie powództwo jest nie tylko niezasadne, ale jego rozpoznanie jest w ogóle niedopuszczalne. Powództwo grupowe nie jest właściwym trybem dla dochodzenia tego typu roszczeń, jak zostały zgłoszone w pozwie. Dlatego, że sytuacja poszczególnych członków grupy różni się w zbyt dużym stopniu, aby można było ją rozpoznać w jednym postępowaniu. Mikołaj Wild podkreśla, że mamy do czynienia ze skargą wielu osób na kilka instytucji, co jest w jego ocenie niezgodne z zasadami pozwu zbiorowego. ZUS, także pozwany, dziwi się pretensjom autorów pisma do sądu, mówi Mirosława Kuklewska, radca prawny zakładu. Wnosimy oddalenie tego powództwa jako bezzasadne w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jako pozwanego, jak również z ostrożności nadal podtrzymujemy stanowisko nasze, że nie posiadamy legitymacji biernej, bo jedynym podmiotem, do którego można byłoby mieć roszczenia, to jest Skarb Państwa reprezentowany przez Prokuratorię Generalną. A najbardziej zaskoczone pozwem wobec siebie są towarzystwa emerytalne. Adwokat Zbigniew Banaszczyk sugeruje, że towarzystwom jest raczej bliżej do skarżących niż do strony państwowej. Stoją na stanowisku, że cała konstrukcja ustawy jest konstrukcją, która godzi w prywatną własność zgromadzonych na tych funduszach emerytalnych środków. Czyli towarzystwa emerytalne inspirują wszelkie działania, które doprowadziłyby do uznania niezgodności z konstytucją ustawy, która jest przedmiotem sporu w tym postępowaniu grupowym. I na zbadanie tego aspektu liczą też autorzy pozwu, a Ewa Balcerowicz podkreśla, że w tej sprawie chodzi również o sens obywatelski całej inicjatywy. Dołączyłam do tego pozwu, dlatego że uważam, że obywatele w Polsce, jak w każdym kraju demokratycznym, gdzie mogą to robić, powinni reagować na złe przepisy prawa, które są szkodliwe. I jeżeli tego nie będziemy robili, no to będzie coraz więcej złego prawa. 4 marca sąd zbierze się ponownie i być może wtedy dowiemy się, czy proces w sprawie pieniędzy przesuniętych do OFE ruszy, no i już wtedy w sferze merytorycznej. Sprawą zajmował się Damian Kwiek, dziękuję bardzo, dziękuję. Który w radiu jeszcze pozostaje, bo do 19 opracujemy strategię na dziś. Tak jest. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Muzycznie, jak mówiłem dziś, bardzo ciekawie, a już za chwilę 3 strony świata. Marcin Pośpiech opowie o wyborach prezydenckich w Grecji. Piękną puścili, oni się obniżali, miałem 100 na liczniku, a muszę się pilnować, bo ostatnio zapłaciłem 206 punktów było. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Proszę uważać. I jeszcze dziś, tak przy okazji, jeszcze dziś w audycji popołudniowej spotkamy się z kierowcą, który miał być ukarany za przekroczenie prędkości o 277 km na godzinę powyżej dopuszczalnej, czyli przeszło 300 musiał jechać, a jechał Skodą osobową. Sędzia stwierdził, że to Skoda jechała ponad 300 km na godzinę. No to gratuluję, no ja takiej Skody w życiu nie widziałem. Prędkość większa niż prędkość, jaką osiąga odrzutowiec podczas startu. I z tym kierowcą spotkamy się w trzeciej godzinie audycji, a teraz już w studiu Marcin Pośpiech. Dzień dobry. Ciekawe, ile punktów karnych jest za taką prędkość. Nie, no udało się odkręcić, przecież to wiesz, to kuriozum. Skodą przeszło 300 km 300 na godzinę. Nie, żebym coś ujmował tej marce, no ale... Są granice zdrowego rozsądku. Za 11 minut, godzina 17, teraz 3 strony świata. Pozbawiony charyzmy, marionetkowy, nie mający wpływu na rzeczywistość. To cechy idealnego prezydenta Grecji. Od 40 lat, kiedy jest wybierany, głosowanie nie ma większego znaczenia. Jest formalnością w kraju, realną władzę sprawuje bowiem premier i jego ministrowie. Głowa państwa ma państwo reprezentować i na tym jej uprawnienia się kończą. Ale w tym roku jest inaczej. Od tego, jak zagłosują parlamentarzyści, zależy, czy Grecja znów nie pogrąży się w gospodarczo-politycznym chaosie. Trzy strony świata. Marcin Pośpiech, witam, kłaniam się. W ostatnich latach, jeśli mówiło się o Grecji, to tylko w jednym kontekście. Kryzysu zadłużenia, który pociągnął kraj na dno i omal nie doprowadził do rozpadu strefy euro. Nie raz i nie dwa raz wścieczeni kolejnymi wyrzeczeniami Grecy zamieniali centrum Aten w pole bitwy z policją. Wielokrotnie byliśmy okłamywani. Ukradli nam nasze życie, naszą przyszłość, nasze pieniądze. Od tego czasu minęły jednak 3 lata. Teraz Grecja powoli, ale wychodzi na prostą. W przyszłym roku jej gospodarka nieznacznie wzrośnie. Premier Antonis Samaras przekonuje, Grecja wraca do gry i sam rozpoczyna niebezpieczną grę z opozycją. Tydzień temu niespodziewanie ogłasza. 17 grudnia parlamentarzyści zdecydują, kto zostanie nowym prezydentem. Kandydat szefa rządu to 73-letni Stavros Dimas, który ma zastąpić 85-letniego Karolosa Papouliosa, mówi trójce grecki politolog George Tsogopoulos. Dzisiaj odbędzie się pierwsza tura. Niezwykle trudno jest przewidzieć, jakim zakończy się wyborem i jaki wynik będzie kolejnych głosowań. Nie wiadomo, czy koalicji uda się znaleźć wymaganą większość 180 głosów z 300. Jeśli nie znajdzie, Grecy wybiorą nowy parlament, a według sondaży największe szanse na zwycięstwo ma populistyczna skrajna lewica Aleksisa Tsiprasa, która zapowiada odwrót od polityki zaciskania pasa, co z kolei może zwiastować powrót do niedawnych greckich kłopotów. Inwestorzy na polityczne zamieszanie już zareagowali. Ateńska giełda w ostatnich dniach straciła 20%, ale nerwy tracą wszyscy, nie tylko finansiści, mówi polska dziennikarka mieszkająca w Atenach Katarzyna Jakielaszek. Rzeczywiście to napięcie widać w codzienności, w rozmowach. Czuć poddenerwowanie, czuć strach, coraz większą niewiadomą, co będzie dalej z Grecją. A w naszym studiu gość, doktor... habilitowany Piotr Dwawrzyk z Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Witam pana bardzo serdecznie w Trójce. Dzień dobry. No właśnie, co dalej będzie z Grecją? Z Grecją, której było cicho w światowych mediach w ostatnich miesiącach. Teraz znowu to, co dzieje się w Atenach, śledzone jest z uwagą pewnie głównie w Brukseli i Berlinie. Początek głosowania o 19:00. A szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker mówi tak. Skrajne siły mogą przejąć władzę w kraju. Myślę, że Grecy zdają sobie sprawę, co może to dla nich, a także dla strefy euro oznaczać. Myślę, że nie będzie aż tak źle, jak mówi szef Komisji Europejskiej. Oczywiście dzisiaj zapewne nie uda się wybrać prezydenta. Gdyby nawet, co uważam za niemożliwe, nie udało się wybrać w tak zwanej trzeciej turze i doszło do wyborów, które mają być w ciągu 30 dni ewentualnie ogłoszone, to myślę, że nawet jeżeli wygra Syriza te przyspieszone wybory, to oczywiście nie będzie w stanie utworzyć rządu. Będzie wszyscy przeciwko Syrizie, koalicja. Oczywiście to będzie nas kosztowało dużo nerwów, pieniędzy. No właśnie, bo to oznacza polityczny, gospodarczy chaos. Widzieliśmy, co działo się na giełdzie, widzieliśmy, co działo się z rentownością obligacji po tym, jak ogłoszono, że te wybory prezydenckie będą wcześniej, nie będą w lutym, będą początek ich jest dzisiaj. Tak, ale myślę, że mimo wszystko to się wszystko pozytywnie zakończy. Jednak prezydent zostanie wybrany taki, jakiego będzie sobie życzyła obecna koalicja rządowa. To pan jest optymistą, bo koalicja potrzebuje 180 głosów, teraz ma 155, potrzebuje 180 głosów, żeby wygrać głosowanie w tej trzeciej rundzie. Brakuje tych głosów sporo, jeżeli podliczyć nawet parlamentarzystów niezależnych, których będzie próbowała pewnie koalicja przeciągnąć na swoją stronę, no to brakuje dokładnie jednego parlamentarzysty. Myślę, że ten jeden czy dwa jednak się znajdą. Grecka polityka ma to do siebie, że posłowie są skłonni do bardzo dużych zmian poglądów w głosowaniach, w zależności od tego, co uzyskają od koalicji rządzącej, więc jeden czy dwa głosy myślę, że nie będzie problemu, tym bardziej, że może to oznaczać, że ewentualnie ci posłowie, którzy nie zgodzą się na poparcie rządu, już nie będą posłami w przyszłej kadencji, więc zadziała efekt tak zwanych dietetyków znany z naszego Sejmu. Dlaczego grecki premier Antonis Samaras zdecydował się na te przyspieszone wybory prezydenckie? Mógł jeszcze poczekać do lutego? Mógł poczekać, ale potraktował to jako swego rodzaju głosowanie w sprawie wotum zaufania dla jego rządu. Rzecz w tym, że Komisja Europejska domaga się, aby Grecja przeprowadziła dwie bardzo ważne reformy, kluczowe można powiedzieć, dla jej programu oszczędnościowego, to znaczy podwyżkę podatku VAT i reformę systemu emerytalnego. Oczywiście obydwa mają na celu zwiększenie wpływów do budżetu, ewentualnie mniejsze wydatki w przypadku reformy emerytalnej. Jeżeli będzie pozytywny wynik wyborów prezydenckich dla koalicji rządzącej, to będzie też mandat niejako do przeprowadzenia tych bardzo niepopularnych reform. Ale z drugiej strony też, jeżeli spojrzeć na gospodarkę, to ta gospodarka grecka gdzieś tam odbija się od dna, co też może obecny premier Grecji używać jako argument przeciwko lewicowej Syrizie, mówiąc, że no, te drakońskie oszczędności, spójrzcie, moi przyjaciele, moi obywatele Grecy działają. Dlatego też Syriza co prawda wygrywa w sondażach, ale niewiele do niej traci Narodowa Demokracja, czyli partia premiera. No to jest 28%, jeżeli chodzi o Syrizę i 23%, jeżeli chodzi o Nową Demokrację. Oczywiście te sondaże się od siebie gdzieś tam też wahają. No właśnie, więc to jest stosunkowo niedużo, można powiedzieć, różnic. Jeżeli dodamy jeszcze do tego ewentualnie poparcie dla pozostałych, no chociażby dla PASOK-u, to może się okazać, że Syriza nie będzie po prostu w stanie utworzyć rządu po tych ewentualnie przedterminowych wyborach. Ale tak jak powiedziałem, to jest bardzo pesymistyczny scenariusz. Myślę, że raczej do niego nie dojdzie. Proszę powiedzieć, w czym tkwi sukces Syrizy? No bo mówimy, że nie ma szans na utworzenie rządu, ale ja pamiętam jeszcze 3 lata temu, kiedy to była taka niszowa partia, teraz 28%. Kolejne reformy ciężkie przed Grekami, a Grecy, jak wiadomo, tymi reformami są już znużeni, zmęczeni, nie chcą kolejnych wyrzeczeń. I to wcale nie musi być tak, że Syriza w kolejnych miesiącach będzie traciła. Wręcz przeciwnie, może zyskiwać poparcie. Reformy rządu greckiego poprawiają wskaźniki, natomiast nie przekładają się na więcej pieniędzy w portfelach Greków i dlatego też korzysta na tym Syriza. Zwykle jest tak, że rok, półtora do dwóch potrzeba, aby reformy takie, które wprowadza obecny rząd Antonisa Samarasa, przełożyły się na dochody przeciętnego obywatela. W efekcie, jeżeli dojdzie do tej sytuacji, o której mówiłem, że teraz prezydent zostanie wybrany, powiedzmy, przed końcem roku, to myślę, że w następne wybory już Grecy zaczną odczuwać w swoich kieszeniach, że wiedzie im się lepiej niż na przykład w tej chwili. A jak Grecy patrzą na te dzisiejsze wybory, które zaczynają się o 19 czasu greckiego? Czy to jest też tak, że z jednej strony mają dosyć tych oszczędności, ale z drugiej strony też obawiają się gdzieś tam Syrizy, obawiają się kolejnego chaosu? No to zło, które teraz mają, takie zło codzienne, te bolączki, z którymi się zmagają, no to już też jest coś, do czego przyzwyczaili się i możliwe, że gdzieś tam na końcu widzą światełko w tunelu. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że prezydent w Grecji to nie jest jakaś funkcja podobna chociażby do naszego prezydenta. Ma dużo mniejsze kompetencje, na przykład nie ma prawa weta. Nie, tutaj mówię o tym głosowaniu, które ewentualnie będzie miało poważne konsekwencje już, jeżeli chodzi o kolejne wybory parlamentarne. Bo wiemy, no, że prezydent Grecji no nie jest osobą specjalnie wpływową, jeżeli chodzi o władzę. Ale rzeczywiście ścierają się, można powiedzieć, dwa poglądy. Jeden takie, że trzeba zacisnąć pasa. Natomiast te poglądy są raczej mało eksponowane czy w mediach, czy w dyskusjach publicznych. Bardziej dominują te krzykliwe głosy sprzeciwne.